سورة البقرة درس نمبر 99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم كلاچو إبراهيم عليه السلام ربي اي رب زما أرني أخايا ماتا كيف تحيي الموتى سرنگي جندي كي تمڑي قال او فرمائل الله تعالى اولم تؤمن آيات نمني قال نو إبراهيم عليه السلام بلا بشك منما ولا قليت من قلبي لكن چه بيتمنان شي زړه زما قال فخذ أربعة من الطير ويورت الله تعالى ونواس الورد مرغانونا فسرهن إليك بأي أدد قراد خبل زان سرا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل بأو غرزوا على كل جبل باري أو غربان دي منهن جزءا دينا إسا ثم ادعوهن بيارا وبلا دي مارغانو لرا يأتينكا سعيارا بشيتاتا مندي وهن كيم واعلم فوشا أن الله يكينا الله تعالى چده عزيز حكيم زور ور حكمت والده غالب حكمت والده. فده آيات كريمة كي دا آغا صحاب الرشد او دا صحاب الغي ماني چ واقعات ذکر کول نو یو واقعې د اصحاب الغی ذکر کړه په ذکر د نمرود سره او دو واقعګانې په ذکر د اصحاب الرشد سره. یو هغه سړی چې په کلی باندې تیر شوی او کلی راغورځېدلی وو ویا الله دا به ته څنګه جوندي کوي الله پې مرګ راوس سل کاله مړ پروت و چې پاسې د پته وته نه لګېده چې څومره درنګ ما تیر کړی دی. نو د الله نیک بنده یا د الله پیغمبر وو هغه ته د خپل ځان پته نه لګي او قرآن په دې دلالت کوي د دې دومره دلایلو باوجود موږ ځو او ځان ته د مسلمانۍ نسبت کوم او هغه کارونه کوم چې کوم مشرکانو کول چې غیر الله را مدد کولی زمونږ په حال خبردار دی په قبر کې او زمونږ د پاره غوښتنې کوي دا الله ته نږدې دي او د دې سوال ښکته الله نه غورځي او مونږ چې دی له لړ نه شو نو مونږ ګناهګار یو الله زمونږ اوري نه یا دا چې الله زمونږ نه لرې دی او دی ته نږدې دی د الله خدایي تقسیم کړی ده. لکه الله د ټول مخلوقات تفاره دی او دی وایي نه زمان نه دی ما ته به د چا په ذریعه باندې دا الله میلاویږي او الله پاک وایي زه د چا په ذریعه چا ته نه میلاویږم زه د هر چا سره نږدې یم د دې مرۍ د رګ نه نږدې یم ما را مدد کوئ ولې بل چا لزه او بل څوک را لړزوي او هغې الله ته وسیله کوي د هغې چا پیدا کړي دي د هغې له دنیا کې مرګ چا پې راوستی و ځان یې د مرګ نه نشي بچ کولی نسی کوسی که چرې ځان ته نسبت کوي او دا یې اصلي نسی کوسی نو هغې خو بلته جامګوړي نیولي وایي زمونږ د جامګوړي کې زمونږ کچکول کې سوا اچوه نو نسی بلته محتاجه کړي دي چې بل راځي او هغه ورته پیسې اچوي. نبی علیه السلام وایي اوچت لاس پاس لاس چې کوم دی د لاندې لاس نه بهتر دی. نو نسی خو هغه چا ته لاس نیولی دی چې هغه د هغې نه کمتر دي او هغه ته بهتر دي نو بیا نسی ولې نه خادمن کوي چې هغې له څه ورکړي او هغې د څه خاون شي او غید سمالکان شي. نو زمون خلک دا سوچوم نه کوي چې په خپل خنسی در په در دي او خور په سر دي او بل ته لاس نیولې دي موږ لرا کوي موږ لرا کوي او غی ته خلک غرزي پیسې هلته دا پیسې ورکول لی کفر دی په قبر کې دا پیسې غرزول لی کفر دی د بزرگانو په قبرونو د بزرگانو په زینو باندې دا چیلی علالول دی، دا کفر دی، نظر د غیر الله دی. ال تتلل د ثواب په نیت ماندی دا استاد پر شرک او کفر دی. ال تعلم موجود غنل پخپل کور کې پخپل جمعات کې پخپل کوسه کې پخپل ځای کې غائب غنل دا استا کفر دی. یو کفر خو نه دی د مشرک دا مسلمان صدا نه چې دی ځای به تامانی مسلمانی لیکلی مسلمانی دی ته ویلی شي چې کار د مسلمانای وکا. یو سړی خکلی ګیره پرېږدي او خکلی کپڑے واچي او راشي په مونځ باندې ودرېږي هغه چې کم دی دی کافر او بل طرف ته مسلمانی تا په ایمانداری وای فرق کولی شي کولی شي فرق دا صدا نه چې مسلمانی به دی ځای لیکلی مسلمانی دی ته ویلی شي چې کار ده دغه څوک کوي د مسلمانای څوک کوي هغه ته مسلمانی ویلی شي. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی دلته دا هغه انسان ذکر وکړو چې د خپل ځان پته وته نه لګي. اوس دلته دویمه واقعا د اصحاب الرشد چې هغه ابراهیم علیه السلام دی دا هغه واقعا ذکر کیږي. نو فرمای وایذ قال ابراهیم کله چې وی ابراهیم علیه السلام ربی رب زما ارینی اخای ماتا کیف تحی الموتا سرنگ جندی کی تمڑی قال ولم تؤمن وی ورته ابراهیم علیه السلام آیا وی ورته الله تعالی آیا ته نمنه دا خبره. ابراهیم علیه السلام شک نو کړي بلکې د علم یقینی سره هغه سغواړي چې زما علم یقینی خوشته خو زما عین یقینی زغواړم چې پسترګو باندې ووینم. علم یقینی خو دا هغه وو خو هغه پسترګو لیدل چې آیا دا مړی د جوندی کولو کیفیت ماته معلوم شي چې څنګه جوندی کیږي. او کم حدیث کې چې راځي چې نبی علیه السلام هغه حدیث فرمایلی دی نحن احق بشك من ابراهيم نحن احق بشك من ابراهيم سمعنا چې یعنی په دې حدیث کې ابراهيم عليه السلام شکو نو زمونږ هم شک کو نو زمونږ هم شک دی بلکې دا حدیث دا معنی نه ده بلکې دا حدیث معنی دا ده کچر ژوندۍ کولو کې شک وي نو مونږ ډېر لایق یو په شک کولو کې د ابراهيم عليه السلام نه نو چې مونږ شک نه کو نو ابراهيم عليه السلام شک نه کوي. الله دې درمانی رحمتونه راوړې شیخ القرآن هغه خران دي چې په لارو کې پرتې وي او هغه لارې چې خلکو په غنو او په ازغو او په خرانډو او دارنګ په دیوال وولو هغه نه غلار بند کړی و داسې علما رالل هغه خران دي د هغې لارې نه لرې کړي او هغه بندیزې د لارې نه لرې کړو چې صحیح لار درته خلکو بنده کړې ده راشي هغه لاره خدا ده. الله دې پرې رحمتونه راوړي. دا حدیث معنی خلکو تخکاره کې چې دا حدیث معنی څه د خلکو به غلطه کوله. ابراهیم علیه السلام شک کړی و نه بلکې نبی علیه السلام وایي نحن احق بشک من ابراهیم کچری ژوندي کولو کې شک وې نو مونږ ډېر لایقو په شک باندې د ابراهیم علیه السلام نه خو چې مونږ شک نه کوو نو ابراهیم علیه السلام اړو شک کړی نه دی. معنی دا حدیث دا ده وپېژنه دا حدیث معنا اوزان پو وک معنا باندې شیخ وی. نو الله تبارک وتعالى ته فرمای ارینی خیمات کیف تحی الموت سرنګ جون دی کی تمڑی قال او فرمای الله تعالی او لم تؤمن آیا تنمنی قال ابراهیم علیہ السلام فرمای بلا بشک منم ولكن ليطمئن قلبي لكن بيتمن لكن چې پیتمنان شي زړه زما لکن د پاره د اطمینان د زړه زما یا الله څنګه چې زما علم یقیني دی دغه رنګ یې زه غین یقیني غواړم چې پستر غواني وینم. قال فخذ اربعه من الطير نو ورتا الله تعالی اونې وصل ور د مارغانونا فسرهن الیک نو بیا یادت کړه د خپل ځان سره ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا بیا وګرځوا پاری او غرما د دین عیسا ثم ادعوهن بیا راوړه راو بل خپل ځان طرف ته یاتینک سایان رابشی تا ته منډی وهون کی. دا پنځم واقعا په ژوندی کولو د مړو په سورۃ البقره کې د دین مخ کې سلور واقعات پیش شو. یو 56 نمبر آیات کې پیش شو وا چې او یا کسې موسی علی السلام د ځان سره بوتلی او غمړو شو بیا الله ژوندی کړو. دویمه واقعا 72 نمبر آیات کې چې هغه مړې بنی اسرائیلو د دې د پاره کړو چې د مال دولت منګه واخلو او بیا یې په یو بل باندې راړو هغه الله تبارک وتعالى بیا ژوندې کو. دریمه واقعا 242 نمبر آیات کې 13 شوا چې هغه کسان چې هغی د مرګ نه یریدل اوتل وهم اولوپ او دی په زرګونو حدر الموت د یری د مرګ نه الله په مرګ راوت وي مړ شي او بیا الله پاک ژوندی کړو. نو یو هغه واقعا وا. یو پرون واقعا پیش وا هغه سړی چې په کلی باندې ورتیر شو او د کلی د تیرېدو نه پس هغه د کلی په تیرېدو باندې هغه ولیدل چې کلی په چتونو باندې راغورځېدلی او 260 نمبر اوس پرونی آیات کې. نو یا الله تبارک وتعالی دا به څنګه ژوندی کوي؟ الله په هغه مرګ راوسته او سل کاله یې مړ کو سل کاله پس یې بیا ژوندی کو او الله پاک ورته وښودل هغه خر هغه ژوندی کدل چې وګوره دا خر څنګه ژوندی کیږي. الله پاک ورته وښول. اوس په دې کې پنځمه واقعه ابراهیم علیه السلام الله تبارک وتعالی ته وایي یا الله تبارک وتعالی د علم یقینی سره زعین یقینی غواړم چې سترګو باندې ووینم چې ژوندی کول څنګه دي. نو الله پاک ورته وایي سلور د مارغانو نه راونیوه او بیا هغه حلال کا او بیا یې د یو بل سره هغه غوښې چکنی کا او چې کله د یو بل سره غوښې چکنی کې او یو بل سره یې شریکې کې بیا د هغې نه یو یو جز راخله او په یو ډیری په بله ډیری په بله ډیری په بله ډیری د غر باندې کېده. بیا ته ورته آواز وکړه ته ګوره دا به یو ځای ته زیر بل ځای ته به زی دا ټوکړی ادی به یو بل سره یو ځای کېږي او تاله به په منډه منډه دا مارغان را رواني تا ته به پته ولګي چې الله تبارک وتعالی داسې غالب دی او داسې حکمت والا الله تبارک وتعالی دی. نو هغه واقعا ذکر کوي تم مجعل علی کل جبل منهن جزءا بیا وګرځوا پاری او غر باندې د دینه سیسا ثم مدوهن بیا روبل دی لرا یاتینک سعیا نو را بشی تا ته منډې وهن کې وعلم فوشا ان الله یقینا الله تعالی چې دی عزیز غالب دی په ژوندی کولو د مړو باندې او غالب دی په دوباره ژوند ورکولو باندې حکیم حکمت والدی الله تبارک وتعالى. مثل الذين مثال دا کسانو ينفقون اموالهم تخرج کی مال نخبل فی سبیل الله فلار دا الله تعالی کی کمثل حبت پشاند دانه دی انبتت سبع سنابل چ زرغون کی اوگی فی کل سنبله 100 حبه چ پار یوگی کی وی سل دانه والله والله تعالی چ دی دعائف لمن یشاء دو چندی چال رای چ خوخشی والله والله تعالی چې دی واسع علیم فراح علم والده. تر دې آیات پورې اغړومبې باب د انفاق په سبیل الله ذکر شو په هغه کې سلور خبرې وي او اوس دلته چې کوم دویم باب ذکر کیږي نو په دې کې درې خبرې دي. هغه سلور خبرې مونږه په تفصیل سره وکړي. اول 254 نمبر آیات کې انفاق فی سبیل الله، بیا 255 نمبر آیات کې دعوت توحید په آیت الکرسی کې او نفی د شفاعت قهری وکړه. دریمه خبره ذکر د فریقینو چې اصحاب الرشد او اصحاب الغی، نیغې لارې والا کږې لارې والا. او څلورمه خبره درې واقعات پاغا اصحاب الغی د پاره یو واقعا د نمرود او د اصحاب الرشد د پاره یو د نیک سړی د پیغمبر چې په کلی تیر شوی او دویمه واقعا د اصحاب الرشد په واقعا د ابراهیم علیه السلام سره پیښ شو. باب ختم شو. دویم باب د سلورمی سه شروع شو او دا د 261 نمبر آیات نوالی تر 274 نمبر آیات پورې دی او په دې کې بیان د دریو خبرو دی. اول خبره په دې کې امثله اربعه ذکر کیږي، دوه د پاره د منفق فی سبیل الله او دوه د پاره د منفق فی غیر سبیل الله. دوه مثالونه د پاره د هغه چا چې د الله په لاره کې خرچه کوي. 261 265 نمبر آیات کې چې د الله په لاره کې او د الله د رضامندۍ د پاره خرچه کوي منفق فی سبیل الله، او دوه واقعات د پاره د منفق فی غیر سبیل الله 264 کې 266 کې چې هغه منفق فی غیر سبیل الله دی. دا هغه مثالونه الله تبارک وتعالى ذکر کوي. دویم امر بیان د شرایطو د انفاق، دو شرطونه سلبی او درې شرطونه ایجابی دا ذکر کوي. دا یو شرط چې کم دی سلبی او دو شرطونه ایجابی ذکر کیږي. او دریمه خبره امور سته متعلق ته انفاق. اول اجتناب د وسوسې د شیطان نه، چې ته کله خرچه کوي شیطان برازي وایي جذب شي، شیطان برازي وایي بیا بس کوي پخپل وسه خوري، نو اجتناب د وسوسې د شیطان نه. دویم بیان د قسمونو د انفاق 270 نمبر آیات کی ذکر کیږي. دریم بیان د کیفیت د اداګۍ داغي د الله په لار کې چې انفاق کوي د هغې د اداګۍ هغه کیفیت په څنګه وي هغه د تکیفیت دلته ښیي په 271 نمبر آیات کې. او څلورم تسلی بعد البیان سره د تیزی نه په انفاق علی سبیل الاخلاص معنی چې د الله په لار کې خرچه کوي نو په اخلاص سره یې وکړه 272 نمبر آیات کې. او پنځم بیان د مصارفو چې په چا به یې خرچه کوي هغه ځای د تخی 273 نمبر آیات کې. او شپږم بیان د اوقاتو د انفاق سرا او علانیتا لیلا او نهارا، دا هغه اوقاتو د انفاق 274 نمبر آیات کې. دا درې خبرې په دې کې ذکر کیږي او درېمه خبره کې شپږ امور ذکر کوي. نو اوس راځو لومبه مثال د پاره د منفق فی سبیل الله، دا الله په لار کې چې څوک خرچه کوي وګوره الله پاک یې څنګه دو چنده کوي او څومره زیاتې. مثل الذین صفت تاغ کسانو، مثال دا کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې په دین د الله تعالی کې. کمثل حبت په شان د دانې دي، انبتت سبع سنابل چې زرغون کې وږي، فی کل سنبله 100 حبه په هر یو وږي کې سل دانې وي، والله الله تعالی چې دی یضاعف لمن یشاء دو چندې چاله رہی چې خوښ شي. یو روپۍ دې خرچ کړی دا الله پاک وایي په شان دی یو دانې دا چې تا وکړلا او په هغه دانې نه هغې ټانټا زرغونه شوه، هغې نه چې کوم دی هغه د وږي راوباسلو هغه فوده هغه زرغونه شوه. هغه فوده کې وږي ولګېدل، په هر یو وږي کې و دانې دي نه نو سوا شوې سوا او دا وسو د الله پاک سوال لسوا. او چې څومره ستا اخلاصي دوره الله تبارک وتعالى تعالی زیاتی په لګ عمل تعالی ډیر څه درکې. د دې وجه نه نبی علی السلام وای اتقوا النار ولو بشق تمر، ځان بچ کې د جهنم د اور نه اگر کستا الله توفیق درکړي دی یو کجوري دی یو کجوري دی یو ایسه د کجوري دی ایسه. او اسلام داسې دین دی حتی دا چې د خپل رور په دې ګیره باندې په دې مخ باندې یو خسنی قدر لولی او تا د الله د اخلاص ته پاره لری کا الله پا. نبی علیہ السلام وای نیکی چې کم دی وړه مګنی اگر کستا د رور په مخ او په ګیره باندې یو معمولی غنی داسې یو سیس پروتی هغه تا لری کو نیکی کم مګنی. هر وخت کې د نیکی سوچ کوی کاغه د انډیوال سره کاغه پلیټو چتولو کی کاغه انډای په خولو کی ته د اخلاص پیدا کا چې زبا په خوم ا اگر قبل ارسنگی نو پخپل باغه کی غیرت راشی چیرې دو ورځې په حق را اوري گزد د لاس نه بشي اخلم ان شاء الله او کلاس نه د نوا نخلی او ته په دې نیت کوي چې روزانه کوي په الله یقینو کې د ثواب ملاوي د دې ته په الله یقینو کې ثواب ملاوي. او بشر ته دې چې ته په زړه کې کوډ او خاصت نه ساتي چې زید الله د رضا د پاره کوم دا دور چې منګه ملکونه فریګدو او د جهاد د پاره زو او یا منګه چې کم دی د حج د پاره زو یا منګ د جمعات د پاره زو دا دومره ټیم منګ ورکو دا به موږ د الله تبارک وتعالى د انسان د خدمت لپاره دا ټیم ورکم ان شاء الله ته ګوره چې اخلاص پیدا کیږي کنه پیدا کیږي. نو د دې وجه نه الله دو چندای او په سوسو چندا والله واسع علیم، الله فراح علم والا دی، الله څخه د هیڅ څیز کمی نشته. الله پاک ګوره د دنیا د خزانو ته وګوره چې څومره بسیار دي د کم وخت نه په خلق لګیا دی او دا دنیا پنا کېدو والا دا هغه خزانه نه ختمیږي. نو هغه د اخرت او د جنت او د الله نعمتونه او د الله تبارک وتعالى اجرونه ورکول او دو چنده کول ست عمل هغه ته سګران دي. وایذ قال ابراهيم کله چې وو ابراهيم عليه السلام ربي رب زما ارینی کیف تحيي الموتى او قیامت سرنګي جوندي کوي تمړي. قال او فرمایل الله تعالی ولم تؤمن آیات نمنه قال اول ابراهيم عليه السلام بلا بشك منم ولكن ليطمئن قلبي لكن چې په آرام شي زړه زما مطمئن شي زړه زما. قال فخذ نو ورته الله تعالی ونی اربعۃ من الطیر سلور د مارغانو نا فسرحن الیکانم عدت یک ازان سرا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا بیا وګرځوا د اریونا دار بیا وګرځوا پاری او غر باندې د نسیسا ثم دوهن بیا رو بلد مارغانو لرا یاتینک سعیا را بشی تا تمنډی وهن کی وعلم فوشا ان الله یقینا الله تعالی چې د عزیز حکیم غالب حکمت والده مثل الذين مثال دا کسانو ان تكون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل په سبیل الله په دین د الله کې په لار د الله کې کما سره حبت پشان د دانی دي انبتت سبع سنابل چې زرغون کې وږي په کل سنبله 100 حبه پر یو وږي کې سل دانی وي والله يضاعف لمن يشاء الله جو چنده چاله ری چې خوښ شي والله واسع عليم الله پر هاي لمواله.